שיצלצל בעיר הפעמון בכל אדיר עוד הוא ללכת. השליחי את צרורך על גב ואת עינייך נמיני מבכי. אמצי את יד ילדך יד ישמעאל וסעי אותו עמך אל התבל. קומי קומי הגר הגר ולכי לך אל המדבר, אל המדבר הגר. עברי אישה בעיר וכל אחד פניו יסתיר מפני עיניי. אמרי שלום ברכי הגר את מי אשר בעיר נשאר אחראי. אמצי את יד ילדך יד ישמעאל וסעי אותו עמך אל התבל. קומי קומי הגר הגר אני אשא ידי חזקי הגר אל תמעדי בדרך. אל תעצרי למחות דמעות עינייך הלכות עד בוא הערב. אמצי את יד ילדך יד ישמעאל וסעי אותו עמך אל התבל.